mwanzoni mwa darasa yetu kuwa tutakuwa tunatenga muda kiasi cha dakika 5 mpaka dakika 10 kwa ajili ya kuondosha zile talbisat na kashfu shubuhat za alhizbiyin, watu wa Salim Abdurrahim Barahiyani na genge lake. Baada ya muhadhara tuliofanya katika Masjid al-Imam Ibn Baz rahimahullahu ta'ala pale Makorora mti mkavu, alhamdulillah watu wametuelewa ni kitu gani tumekisimamia sisi, lakini tulijua tu wazi kabisa kwamba hawa ndugu kwa tabia zao walivyo si watu wa kukubali kwamba kufuata haki, kwa sababu tumewajaribu wao kwa muda mrefu. Alajnahum ashadda muaalaja bizamani madid, sisi tumesuguana nao kwa muda mrefu sana, lakini pamoja na matukio yote Allah anawapa na kuonyesha kwamba kile walichosimamia ni batil, hawarudi nyuma, wanaendeleza uadui wao. Tulipoona kwamba jambo lao lishabainika kwa watu, sisi tukaachana nao, tukawa hatuwasemi tena katika durusi, ila ikitokea munasaba fulani hivi tunaendelea na darasa zetu na kuelimisha watu. Watu washafahamu kwamba huyu mtu hataki dini, hakusimama katika dawa, ni mtu wa kuchunga maslaha, anachokiangalia yeye ni jamul amwal, kukusanya mali na mambo mengineyo ya kilimwengu. Tukawa tumeliacha jambo lake, tukiwazungumzia tuwazungumzia mahizbi wengine. Sasa mpaka alipokuja kutoa hiki kitabu, ina maana alikuwa anatafuta uchokozi. Kuna mambo ambayo yalizungumzwa huko nyuma, kuna watu walikuwa bado ni wadogo hawajui chochote, na wengine bado hawajaingia katika misimamo ya dini, pengine wengine la yafahamuna alkhitab kwa sababu ya umri au maarifa yao au kuwa kwa mbali na jambo la dini, lakini amekufanya uchokozi ili hao wengine nao waje wajue. Hata wale watoto wadogo ambao sasa hivi wafahamu wakajua, la kumbe ilitokea hivi, kwa kitabu kile kimeamsha mambo mengine mapya, yamerudisha mambo tena upya. Sasa baada ya kuzungumza, sijui wao walitarajia tutazungumzaje, kwa sababu sisi na wao mazungumzo yetu yanafahamika tangu hapo mwanzo, namna tunavyozungumza sisi na wao. Sasa sijui walitarajia sisi tutazungumzaje, ikiwa kitabu kimekuja katika sura ile, na si kitabu tu, Salim Abdurrahim Barahiyani kila anapopata wasaa wa kuzungumza na watu, amefanya semina ya kina mama, amezungumza akatusema vibaya, akatoa na makala kwenye redio yake, huku huulizwa vipi hawa masalafi yafaa kuswali nyuma yao, hawa masalafi uchwara, hawa sijui hivi, yani ya kazi yake ni kutukashifu sisi. Sasa sijui alitarajia sisi tumjibu vipi. Kwa hiyo tukazungumza kwa lugha ambayo inanasibiana na yeye alivyo, tukazungumza kwa mujibu wa yeye alivyo na namna anavyosema na anavyoandika. Jana baada ya kutoka kwenye muhadhara tukapata audio yake ametoa akizungumzia, mimi nimeshamjibu alhamdulillah, wanaotaka kujua kitu gani kimezungumzwa watarejea katika audio hiyo. Ziko audio kama 5 hivi, vipande kama 5, 5 au 6. Na sasa baada ya pale tena leo asubuhi nikawa nimepata maneno ya mudiri, naibu mudiri wa Ansari Muslim Youth Center, Bwana Ali Nasr Kisogo. Huyu bwana huyu muda mrefu yuko kimya tu, maanake yuko huko Maahadi ya Mshafi na amepewa umudiri pale na unaibu mudiri na Salim Barahiyani. Sasa nasikia akaingiza vijineno pale, lakini pikae kwa bango lile. Aliporusha ile audio yake, makta yake ya sauti, ambayo ndio anayazungumza haya aliyotaka kuyazungumza, mara akafuta ile audio, sauti ikatoweka pale, lakini kabaki bango tu. tukatumia lile bango. Lile bango linasema hivi, rududi, kwa sababu baadhi ya iliyomo rududi zao zimejaa ufitinishaji, yani rududi zetu sisi, upotoshaji, hawajibu hoja kielimu, bali kuingilia mambo binafsi ya mtu na familia yake. Rududi aina hii ni za kupuuzwa. Kwa sasa, sikizeni kisogo anaposema, kwa sasa haki ishaonekana na batili ishaonekana. Anaendelea, umma unaharibiwa na wanaoharibu wanaonekana, wanaonekana kama wamebeba nembo ya Uislamu kwa nje, ili hali yaliyomo ndani ya mioyo yao ni makubwa. Paka hapo. Sasa mimi nataka kumwambia huyu Ali Kisogo huyu, hebu tulia, tulia. Kama una majibu ya kielimu, fanya utafiti wako, angalia muhadhara, sikiliza muhadhara, lete hoja. Kwa mfano, ukisema hakuna hoja za kielimu, shekhe wako Salim Abdurrahim Barahiani anadai kwamba Sheikh Muhammad Amani al-Jami na Sheikh Rabi ibn Hadi al-Madkhali ndio walioanzisha pote hili potofu. Swali, mtu alianzisha upotevu atakuwa na uongofu? Tena anadai pia Barahiani kwenye kitabu chake kwamba wanajinasibisha kwa usalafi, katika usalafi kwa uongo, kwa maana si masalafi. Anajinasibisha katika usalafi kwa uongo, atakuwa ni salafi? Si salafi. Sasa haya ni shekhe wako ameyadai. Swali ambalo tulimekuja nalo sisi, tunawauliza nyinyi, je, ndivyo walivyosema mashekhe? Al-Sheikh Abdul Aziz bin Baz, Al-Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, Al-Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen, Al-Sheikh Salih bin Fawzan bin Abdullah Al-Fawzan, Al-Sheikh Abdul Muhsin bin Hamad bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badri, ndivyo wanavyosema? Tumeona kwamba mashekhe wote wanasema kwamba hawa itikadi yao ni sahihi kabisa, bali manhaji yao ni qawim, na hakuna kundi linaloitwa Jamia. Amesema haya Sheikh Ibn Baz, na tumenukuu kauli hizo. Kadhalika tumesema hayo, tukanukuu kauli ya Al-Fawzan rahmatullahi ala al-mauta minhum wa hafidhallahu al-ahya. Haya tumeyanukuu sisi. Je, sio hoja ya kielimu? Sasa ulitaka hoja gani wewe Ali Kisogo? Haijibu hii. Na Sheikh Ibn Baz anaeleza wazi, walakin du'atul batil alladhina yasiduna fil ma'i al-akir, awaita nyinyi kuni du'atul batil, ambao mnawasemea uongo hawa mashekhe, du'atul batil. Tasembu jibuni hoja hizi. Alafu jambo jingine, unaposema kwamba sisi tumzungumzia mtu binafsi kwa sababu tumemtaja kwamba amekula pesa za watu, amechukua milioni 200 na huko ashachukua milioni 41, wewe ulitarajia nini unaposema, shekhe wako aliposema kwamba sisi tupora misikiti, kwamba wamepora msikiti wa Moshi na madarasa na msikiti wa Pongwe? Sasa tutakatueleza Waislamu msikiti umeporwa vipi? Mimi naomba kwamba wewe Kisogo jibu swali hili kwa niaba yake, ajibu naibu mudiri, kwa sababu mudiri hawezi jibu hili. Ni miaka 10 na inakwenda sasa hivi, hana majibu katika hili. Hebu tujibie wewe sasa, badala ya kuleta propaganda na maneno ya kipuzi kama haya. Wewe Ali Kisogo, si umesoma Jamii Islamia wewe? Jibu kwamba je, msikiti wa Moshi waliojenga na kutoa pesa, je, Barahiani hakupewa milioni 41 kutoka Moshi? Makala ya watu wa Moshi ipo na wameonyesha account number walioingiza pesa hizo mwaka 2005. Mbona ujibu hilo? Wachilia mbali hizo pesa walizopewa akasingizia kwamba kampa mtu, yule mtu ambaye yeye kamsingizia, nimekupa wewe, palikuwa na watu wengine ni mashahidi walikuwepo. Sasa mkitaka ushahidi wa watu wanne, jambo hili nataka ushahidi watu wawili tu, lakini mkitaka ushahidi watu wanne tutawaleta. Lakini pia barahiani awe iko tayari kufanya mubahala na yule mtu alimsingizia urongo kwamba amempa milioni 200, afanye mubahala, waombe adhabu ya Allah imshukie mtu kadhab. Na alikuwepo jana katika muhadhara. Sasa mnapotuambia sisi tupora misikiti, mwatarajia tuwajibu nini? Kwamba haa kweli, lakini sasa hatuna mahali pa kukaa na hivi eh? Acha ujinga bwana Ali, wewe ni mtu umesoma, usiwe kama wale wengine ambao hakusoma, wapeleke watu na yule mtu kimaslaha. Kuna watu wamekaa wanachunga maslaha, usiwe wewe ni mmoja wao. Wewe umesoma, wewe talibu ilmu. Sasa kuzungumza maneno kama haya kipuuzi, hatutaweza kukuachia sisi. Kadhalika nataka kumwambia wewe, ulitarajia nini Ali Kisogo pale ulipoona shekhe wako anatukana wanawachuoni wetu na wanawazuoni wetu Ahli Sunnah wal Jamaa? Ulitarajia kitu gani? Huyo barahiani ni mkubwa sana na ana thamani zaidi kuliko hawa wakina Sheikh Rabi ibn Hadi al-Madkhali. Tuzungumza masala ya watu kufanya an-naqdul bannaa, na watu kufanya intiqadi katika masaili fulani au njia fulani na kukosolewa mtu fulani, mambo ya kawaida katika ilmu. Zungumza kwa ilmu, lakini kumuingiza mtu na kumnasibisha mtu na dalala na upotovu alafu kaliona ni suala hayyin. Nadhani nyinyi kwenu mshazoea kuingia katika upotevu eh. Sasa mimi nimemzungumza kidogo tu, barayano ni kwamba vile alivyozungumza Sheikh Muhammad Jamal Jan kidogo tu. Mbona wewe waona jambo kubwa kabisa ukitolewa katika daira ya salafia na ukaingizwa katika uhisbia, watakujiua, watakuua watu. Waona jambo kubwa waenda huku na kule, utakuwazuia watu kwa sababu ya wanachama. Kwa hiyo kuweni na ukweli, ittaqullaha wa kunu ma'as-sadiqin. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as-sadiqin. Sitakutarajia kwamba wewe pingine labda una afadhali afadhali waelewa elewa hivi, kumbe nao kileo kama barahiani, ana akili kama ya barahiani huyu. Lakini haya yote ni kwa sababu manjala sajanas, yule anayekaa na watu basi anakuwa kama wao na yeye. Ndivyo ilivyo kimaumbile. Jambo jingine anasema kwamba ni rududi zile zimejaa ufitinishaji. Je, ule ufitinishaji aliyofanya barahiani kuandika mabarua huko kwenye majeshi la polisi kwamba hawa hivi, sisi tumeitwa mara ngapi kuhojiwa kwa sababu barua za barahiani? Sio kwa maana kuna mahakamani anatufitinisha na jeshi la polisi. Mara ngapi tumeitwa sisi? Mimi nimekwenda kuhojiwa zaidi ya masaa 9 kwa sababu barua ya barayani huyu hapa hivi, kwa kuonyesha si kwamba nimesingiziwa namsingizia kwamba hili ni kundi, huyu kenda kutoka kusoma Yemen, kuna hivi na hivi fatan. Sasa sisi kusema kwamba barahiani mtu wake mwalimu wake wa Kifaransa alikuwa akimsomesha Kifaransa ni khariji, kwani ni uongo? Wewe Ali Kisogo wewe ujui? Kwani kuwa kuna walimu wangapi hapo Mahadi Mamshafi wamekamatwa kwa sababu ya tuhuma za kigaidi? Wewe ujui? Sasa ufitinishaji upi? Kwani kuna siri kwamba labda kuna jambo la siri hilo au jambo la bahari pale, kuwa yeye ni khariji na yuko pale Darul Aitam miaka na miaka, wewe ujui? Sasa ufitinishaji upi unaozungumza wewe Ali Kisogo? Acha kukimbilia maslaha ukajipendekeza kwa barahiani, hayatakusaidia kitu barahiani. Kadhalika eti anasema lakini umma sasa haki imeshaonekana na batili imeshaonekana. Ndiyo, haki imeonekana na batili imeonekana. Hapa alikuwa anataka kusemaje? Kwa maana kwamba watu wamejua haki, wamewafuata nyinyi, sasa wako pamoja na nyinyi. Nyinyi simkubaliani kwa maslahi. Lau kama yangekuwa si yale maslahi yapo pale mashule manini, watu wote wangemkimbia. Walau kunta fadhlan ghalidh alqalbi lam faddu min hawlik. Waumini wa kweli wako namna hiyo. Lakini wale kwa sababu kuna maslaha. Ra'aytu an-nasa qad malu ila alladhi indahu malu. Hiyo ndio kawaida ya watu. Watu huwa wana mili kwa yule mwenye mali, pale pana kipato. Wewe ukipata nafasi utapiga dharba pale. Zako shapiga dharba nyingi tu. Sasa wewe jitiniki mbele mbele tu. Kadhalika anasema kwamba haki ishaonekana, sawa, au umma unaharibiwa. Sasa kuna kuharibiwa zaidi kuliko kuwatia watu katika fikra za takfiri, na nyinyi mnazo fikra hizo, mmekaa humwasomeshi watu au awamu maawamu wenu nyinyi. Hata sina namna ya kuwazungumza, ni maawamu wa kupindukia. Mtu alipokuja huko kutoka alipotoka, kama hakujua kusoma Qur'ani, hawezi jua kwa sababu yuko Ansari. Hata siku moja atabaki hivyo hivyo. Yeye ni kazi yake ni kushabikia tu, ndivyo walivyo. Sasa mna khairi ipi kwa Uislamu hii? Lakini wazungumza kwa sababu kwa mujibu wa upeo wako, huo ndio upeo wako umefikia hapo. Alafu hii kusema kwamba kama vile umebeba nembo ya Uislamu kwa nje, ili hali iliyomo ndani ya mioyo yao ni makubwa zaidi. Ni makubwa yapi unayojua? Unajua ghaibu? Alafu hivi ukisema kwamba watu washaelewa, waambie watu wapi? Watu wa Tanga. Watu wa Tanga ndio wameelewa. Watakiwa ujitathmini hali. Kwa nini? Kwa sababu watu wa Tanga wanawajua vizuri sana nyinyi. Sikusudii maadui tu wengine wa kawaida, wale watu wa kawaida tu. Hakuna mtu wa Tanga atakayedanganywa na nyinyi. Kwa hiyo usitake kusema kwamba watu wamejua. Alhamdulillah, da'wa salafia yasikika, yaeleweka, duati wake wanasikika, wanaeleweka. Nyinyi endeleeni hivyo, jadida jadida, mtabaki hapo hapo. Kwa hiyo leteni hoja za msingi, wanaojibu wajibu yale maswali niliouliza. Hatutaki maneno maneno sisi. Kwa hiyo insha Allah dakika hizi 15 zitakuwa zimetosha. Sisi kila baada ya darsa, kama kuna shubha yoyote, lakini si kila mtu atajibiwa. Mtu sija kati ya kimbele mbele kaona kwamba atajibiwa yeye. Mimi sitamjibu kila mtu, nitachagua watu wa kuwajibu. Au wengine watajibiwa na watu wengine. Kwa hiyo tutawajibu kila baada ya darasa. Hawezi kutupotezea wakati wetu watu hao. Subhanakallahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.